Nem főleg az is nagyon, nagyon, nem teszek most valamit. Nem kell különösebbet tenni rá. Mert főpóra víz, akkor meg így ott a csinálni. Szóval főpóra van, ugye? Ha az a főpó, akkor elkezdik fűteni a nyert talán. Nem, akkor kinyitod az ajtót, adod több levegőt, hogy a tűz, mint tűztér fűjön. Az a legegyszerűbb. Akkor hagyod, hogy érted lassan, tehát nem tüzelsz annyira, csak a kap levegőt, az kész. De megindult ez jó, nagyon jó. Na, Amaz meg indult? Amaz még nem indult, tehát honnan? De kell ez már, csöpörben. Meg már. Az hamis, mert még a cső nem meleg. Még az hamis. Nem baj. Teszünk róla mindjárt. Minden arrébb elrébb, és egy 10 percnél az órával kisünk, hogy megindíjon. De teteje már jó meleg. Teteje már jó meleg, úgyhogy... Úgy jó, hogy nem körökké keverkem. Hála Istennek, hogy kitalálták ezt. Ha valamikor hajtottam én is. Jó, ez a mosógépnek a motorja, ami itt van. Hát nem baj, csak fontos az, hogy a bírja. Az, hogyha képletesen egy, mit tudom én, betonkeverőnek lenne a motorja, vagy valami csak. Az, kapjon levegőt, hogy kapjon húzatot, vagy így. Nem, így itt tartunk. Haladoz. Jó halad. Nem megapszott a csöve? Nem. Jobban kell tisztelni, jócske. Már meleg. Ilyen már meleg az egy minden. Végd meg, hogy a kezem kiállja. Még a kezem kiállja a tetejét, úgyhogy még nem indult el. Még a cső az messze van, hogy meleg legyen. Nem baj. De ez az enyém, ez le fog folyni sötárt alatt, ha így megindul. Hát ha is még kiállja a kéz a tetején, még maga a kazán felületesen meleg, ugye? Hát igen, hát annak kell, hát csak hűvös. Hűvös van most már. Hűvös is van, de aki jócskán tüzelnek benne, nem kimérik a kazán. Hát, úgy fog ő, hogy 30 óra hossza tüzelés nélkül nem fogjuk elindulni. Vagy a leghamarabb 3-4 óra. Az akár hogy akarod, az... Aztán egy óra hosszak, hogy lefolyjon? Legalább. Hát, minden 2 óra, akkor elindul, 3 óra lefolyik. Na, akkor utána még 2 óra hosszán majdnem lehet számolni. Akkor még jó, az a sorozatra hadd legyen. Ja, az a fontos, jó. Helyik. Sorozat. Már Szalma hordártól Domokállal azt számoltunk, hogy 3-at fordulunk, hogy a sorozatra hazaérjen. Aha, meglegyen a tempó, be legyen állítva. 3-at fordulat meglegyen. Akkor megvan a sorozatra, elég is egy nap. Elég is egy nap. Elhiszem, hogy elég egy nap. De hát már most csak egy sorozatot nézünk, akkor 3-4 sorozatot nézünk. Hát 2 óra körül akkor. Mert amikor a cső vége nem meleg, 20 perc még kell, csak a csőnek a hosszáról. Hát fél óra még kell, mert a tetejére rátettem a kezem. Kell még. Kell még fél óra. Csak amíg indul, jaj. Legyen, hogy körülzónak. Hát jönnek a langyosra. így folyna egész nap, az egy hónap dolga. Hogy mondjam, hogy én most harmadszor főzök, arról a fáj. Most. Már ügyes. Ügyes. De, még marad. De még marad. Most 50-60 kiló már le van darálva. Meg még mennyit vére rak? Nagyon rájössz a termés. Igen. Ahogy már minden gyümölcse rájössz. Ahogy is hiák a múlt években kicsi elkapott, hogy most ilyen neglózsárka, 20-valahányat összeszedtem, azt ástam el kertbe. Mert hát mit csinál a vak, te mérdek, a pancsba volt az udvar. Amit az eper is, mikor szét van szóródva, az udvar teli van vele, nincs összegyűjte, nincs ami megegyen, hát az összegyűjte, retten utálatossá válik az egész udvar végette. Az ugye, ha kiviszük a kertbe, mások egy gőzőt, az beleöljük. Részben van, mondom, hogy itt van, még ennyit dolgozunk azért, hogy eldobjuk. Akkor daráljuk le, az lesz belőle, amennyi annyi, nem? Hát azt mondja, komolyan. Hát mondom, akkor tudod mit? Akkor már kisű volt, a múlt évben már kisű volt. Hanem akkor eltűzéltük ezzel, mondom, én nem. Hát most mi itt csináljuk azt? Ugye ahogy elkezdett potyogni, úgy elkezdtem szépen. Na majd. Reméljük a legjobbat. Nem ír rá a szántóföldi kultúrákra, az időt, a termés, akkor állja a gyümölcsre. Így van. De ki tudja, hogy a jövő évre lesz a gyümölcsfának? Mert az a nyilvánult ebben az évben. Megbosszulja magát a hosszú életű fák, ugyebár éves ritmusba elalszanak, ébrennek. Lehet, hogy akkor ma hiányulja az ezépi nedvességet, hogy nem ér oda a gyökérzetű az a kellő nedvesség, ami körülene. Mert az se jó, hogyha nekem van ott a Piac utca végén, a Csizsefő utca végén van egy öreg házacska. Ottan annyira alacs, hogy nincs egy méter az első vízszín, na, kerekperec. Ott a fák legnagyobb nyári melegben elkezdenek sárgulni. Mentem az egyik másik büdös patikához, egyik másik kérdeztem, hogy mit szólnak hozzá, mi lehet az, hogy a gyümölcsfa, amit ott van, megsárgul a levele, nyár közepén. Így csinál-e, vagy nagyon sok a víz, vagy nagyon kevés. Előtte, az a gyümölcsfa sor előtt, ami volt az a néhány fa, az előtt ottan pince volt. És addig még az ásott pincét nem tettem szét, nem töltöttem szét, addig nem történt ez. Azóta történt. Több mint valószínű, voltak nekik gyökerek, amik benyúltak a pincébe. Úgymond levegőbe volt. Na, mondjuk ki magyarul, levegőbe volt. És azon köröztül nem bírt annyi nedvességet fölvenni, azóta még a talaj teli van az első vízszín, közel van, nincs neki olyan gyökere, ami levegőbe van, azt teljeszi magát abban a rossz első szinten. Tehát, mert az nem jó vízű neki. Az nem jó víz a gyümölcsfának az első vízszint. Ha ő direkt benne van, más az, hogy meglosuljuk. Más az, hogy ő direkt áll a vízbe. Hát a homokvidéken volt a homokon itt fönt, Bácsalmás, meg arra azért, ottan azon a vidéken volt egy nagy zápor. Akkora volt, mint az özönvíz. Állt a homokon a víz. A gyümölcsfák itt kialudt. No. Az, hogy itt hiányzik se jó? Hát a sűrűvetés is, hogyha van egy olyan idő, hogy úszik a vízbe, kisárgul. Vagy még ki képes kihalni. Az nem tudjuk semmire. Így van. Tehát, hogy van egy határ, hogy köl, de nem sok. Annyi köl, de azon fölül nem köl. Volt ugye olyan év, hogy a kukorica, a laposba gyengé volt, mint a karton. Többszörösen megállt a laposba víz, hol van neki víz, nem neki nem van neki. Megfullad. Ott lesz a rossz, hogy ott lesz a rossz. Milyen? Megfullad, nem kapott levegőt, aki körlőt volt. Tudnál már olyan végén, hogy a legyen már, mert még itt tartunk. Nem baj, de így megindult kötyögni, csöpögni. Megindult az is. Meg, mi a kettő baj is megindult. Na, a közepes most az, hogy az így lopogja. Szóval még otthon azt hallottam, elvégződött, megetette a rószálokat, ez van ma, összeg. Fiatal volt, nem? Nem volt ő fiatal, de nem mondott azt, hogy öregség, mert 90 évesek, 100 éves, tényleg oravon 100 éves pácsikon utal. Hát ez a dudása. Ugye azok a dudások, akik itt az út mellett vannak, tehén farjukban? Azok a dudások hol tartozik? Nem. Az iskola, hogy is jár? Nem hiszem, mert az öreges szavó volt. Nem azért, hogy hiheti, nem tudom. Nem tudom. Azért, mert ott az iskola park szemben. Tudom, ahol ötvenem őket arra, tudom. Hát jó, én is pédigorvos vagyok. Péli? A Péli. De én már bent születtem Totoján. Az akkor már nem. De apám az volt. Ugyanúgy így engem, fogom kézzel. Az nem volt egítő a volt, mert a podorszállások itt vannak elé. Hát jóban most... nagyon jól ötmerem. Na akkor úgy mondjuk... A Fodor Gézát is nagyon ötmertem, a Matyit is ötmertem. Matyi bátyámat, igen. Az öcsük a Sándor. Sanyibá, az meg muzsikálni szokott. Várjál már a Jóta harmonikása. Harmonikása a Sanyi? A Sanyi, hát. Az lakott az öreg szállás. Igen. Ő volt a szállás. Aztán épült még két Fodor szállás, vagy mit oda utána, hogy nem lakja már senki se. Hát, már sem, csak a Vicei szálláson laknak. Szerintem. Az Ugyonkán. Az Ugyonkán lakik, hogy. Hát, gondoltam én, hogy ide anyádon ne hozott erről, hasonlította rá. A Fodor házhát. Csak el lehet nem beszéltek úgy, ezzel nem beszéltek meg. Nagyon. No, mind a kettő szépen folyik. Na, ez a. Úgy néztem rá, de... Nem merte biztosra venni. Nem, mert úgy most is úgy rá lenni, de az, de nem. De akkor kövére volt az a minőben, vagy... Hát egy kicsit hajszálni. Jobban. Hát egy hajszálni. Nem, csak 5 kilóban nem voltam sose több kevesebb. Mindig ez vagyok én már. Ez ilyen lesz, és ez ilyen maradok. 50-ben én a fogyóban. Hogy nem. Na most az idősebbeket, azokat én nem tudtam. Mert ugye azok már nagyon korán elhalt. Hát az idő a G-zátú, meg a generációtú nincsőt, mert öregem, de volt egy a mindig valami apónak hitát, nem tudom, aki járt, az én öregapám, amikor még herény a disznó. Hát az a tata volt, Pali. Az a tata, azt szeretett menni herényi. Zöveg fogok. No, az volt mindenre, ha valaki meghívta, hogy menjen, akkor pálinkázott is, meg minden. Azt a tényleg valamelyetetett, hogy nagy jó kintgyerek voltam. Nagy tata, az a nagy tata. Mikor még ő járt. Pali. Herény a disznókat. De mondjuk rá volt neki Lajos fia. Lajos fia, Pali fia. Akik elhaltak már háború végén ott valahol. Akkor volt néném valami Gizi, Justi. Gondolkozom, mert heten voltak összesen. De a Gizát, ötletem a Matyit, még a Sanyi. No, hát ő... A Matyi ott lakott mindjárt egy szállással ilyet, a Géza elköltözött Szomolyára. Így van. Én a többit nem tudom, a lányokból nem tudok, semmit sem, nem is mondhatok. Hát az a Vicei szállás. Az azért Vicei szállás, mert ott a nővérünk, nőtestvérünk ment a Vicei sógorból. Tehát Fodor lány oda kerül. De várjál, azt a Vicei szállás mondott majdnem által. Hát igen. Mert amott kint is volt Vicei szállás, azon most a... Vadászoknak Nem, ez aki itt mindjárt szemközt volt. Na, volna, majdnem szemközt volt. Mert akkor, mikor Tata elbontotta... De várjál, az Irén néni volt. Hát de az testvérjük volt. Az volt a testvérjük. Valami testvérjük volt. Mert oda sokat jártunk játszani, akkor volt a Justi. Na, a Justit azt mondta. Meg az Imre. Zimre, de volt ott még egy Zoli. Ja, az olyannak akkor elment volna, valami iskolába, vagy nem tudom. De az kint volt Svédország. No, az. Kiment Svédország. Csak a Jussival játszottunk meg az Imrével, de az Imrét már mikor megvan. A Jussit nem tudom, hogy szabadtermentéző, hogy mi van vele. Nem tudom. Azt nem tudom. Zolit azt tudom, hogy kiment azért, mert 70-ben halt meg a nagytata, a palitata. 70-ben halt meg, és akkor Zoli volt itthon. Volt itthon, és van, én tőlem egy... pár éve fiatalabb gyereke, lánya volt. Tehát fiú, lány volt neki, azokkal voltak ott nála. De azt se lehet, hogy valaki akkor iskolán fölüli már negyedik, harmadik, negyedik osztályú gyerek, meg a lány. Már akkor tizenévesek voltak. Milyen? 70-ben. Hát olyan idősek voltak nagyjából, mint én akkor. És mit hazudja? Csak hát azóta sem tudok semmit, mert az Imrével voltam beszédes, még él. Imre, Vicei, és ő rajta köröztük kérdeztem mindig, hogy hát a tesóddal mit tudsz mondani, vagy valami, de hát most már kicsit kérdezem meg. Szegény Imre, hogy két-kettő nem tudom, hogy mi volt ott, hogy betegség, vagy mi volt. Rosszul ment a házat, neki a bófit azt mondja, meg nem itt olyan. Ja, ezt hallottam arról. Olyan rosszul ment. Az rosszul ment neki hát, nem ment szépen, nem ment jó. Mindegy. Azért, mert a Zimre az jut a fiatalabb, a Zoli volt az öregek. Csak azt tudom, hogy akkor Zoliról mindig kérdeztem, hogy mi van vele, hogy van. De hát már jó pár éve nincs kicsi kérdés. A Jussinek köszönöm. Azt nem, abban nem is tudom. Valaha is, hogy mikor. Hát már tudom én, hát ott ilyen nem vigyük körül túl, mert most az ember a kők 3-4 óra ott, hogy megint. Igen, akár mit csinálsz, akkor is addig kül, mert az egész masszának kőkök elűnik. Egésznek meg kell melegedni, akár mit csinálsz, az. Menthetetlen értem, hogy annyi kő neki. Az jó, hogy indul, de... Akkor, mikor ott van a cső, kanyar, meleg... Itt egy kicsit ki ez az ajtó, hát szőrban. Na még azt is meg lehet próbálni. Jó, hát csak nincs az ajtó. Hogy kap nagyobb húzatot, hogy jobban nyitik. Hát itt van, látod, a kanyartól elég már nagyon gyenge. Nagyon gyenge. Tehát itt ez még a melegség idáig nem nyomta fő. Idáig még nem nyomta fő. Hát végig nyomja, akkor meg. Akkor már jó. Aztán már érdekes, ezt észrevettem. Mikor már úgy idáig el, akkor már gyorsan mér. Nem, csak odáig, hogy mire a kőnyom, odáig még lassan. Tehát, hogy ezt tett még egy erőmű, ez biztos, hogy addigra főmelegedjön az Egmont vagy valami. Ezt már láttam. Az jutott nekem reggel eszembe, hogy kitalálta fel ezt a pálinka főzést. Hát a papok. Hát a mindez a papok, az ilyesmiben mindig a papok voltak az első. De várjál, hát a papok minden tudta, hát. Ne azt mondják, hogy a mit tudom én, a krumplinak előtt kezdték a bolyóját lenni, ami főzteteket. Azt már gyűjtek rá az ősek, hogy a zajját lenni, akkor oda tették a tűz mellett, akkor jobb volt, ha sütték meg. Mit én mondom, kitanálta, hol a pálinka tűzés, mert jóval azt mondták, a bort csináltak, amit én még az apja faszának még régen. Jaja. De kitanálta, hogy a pálinka tűzés. Szerintem a papok, mert azok az alkímia, mindevesszék ugyebár az akkori idők vegyészeit, az alkímisták, alkímia. Az alkímia az mindig is a legtanultabb rétegé volt, a papoké volt az. Mert valamikor azt hitték, hogyha a vörösrezet meg a cinket összekeverik, hogy akkor aranyat kapnak. Volt egy időszak. Tehát, hogyha összeolvasztom a cink meg a réz, és akkor sárga lesz, mint az arany. Hát akkor nem aranyat kaptak, arany színű anyagot kaptak. Csak sárgát kapott, nem kapott aranyat. Tehát mondjuk rá, hogy... Egy jelenlegyen vékonyából. Itt van a vékony. Rá, hogy hosszan vékonyabb van, hogy itt van. Mondom, miért van a nagyon vékony, hogy kirakulják. Hát igen, de az jobban, az jobban. Jósabban kiadja meleget, jósabban kirakulják. Azt mondta, hogy tegnap kihúzunk a hőzvégeim, meggyújtogattuk a száraz egy 500 utatunk a fogadjon. Az nagyon melegített, azt mondja, azt kell fogadni. Igen, mert az pillanat alatt ellobban, az nagyon hirtelen ég, és ha kiadja a meleget. Azért tüzelték valamikor látom. Leegyszerűen tüzelték az idén a húzavetés, kukoricsal után tárcsa, vers, fogat utána, jó éjszaka. Ott az autó út előtt a Pesei út meg az Etői út felé van az átjáró. Az ajászdűlő végén, na, már egyszerűs. Igen, mert arra kint van az ajászdűlőben. Na, ez meg direkt azt a parcellát akarom mondani, ami majdnem az autó fája tömibe van. Ott valaki buzát vetett, tárcsátok főtt be, de ott maradtak a bilindeknek meg a kóréjai. És fényvéden ott így áll. Akkor elvi a tárgyat, hogy nem szabad abba hanni. Nem egyszer végig ment az íz. Hát az kő négy cég benni, ha kő négy cég. Hát összekő vágni azt. Hát összekőne, de azért a rendes tárgya az összevágja. Jó van, nehéz nagy tárgya megcsinálja. De mondjuk rá egy ilyen 20 leveles tárgya, ilyen 24 leveles, vagy valami át. Az nagy kúgyatok utána a göncsörő ott akkor. Hogy mondjam meg, talán jobb lett, mint ha szántottuk, akkor mindjárt ment a vezét, ott még akkor volt nedves. Biztos, hogy jobban jár. Biztos, hogy jobban jár. Szépen a búza ki van kelve. Arányosabban ki kell, mert amíg szántottam főt, akkor aránytalanul van kikelve a búza, hogy forgatott. Pont azért szerintem, mert amikor megfordítjuk, akkor ugye nedvességre várni kell, mert ami főgyűjt, az forgatott. De most nem esik. Hát ez az, várni kell. Akkor megindította, az ki kell. Ami még nem sikerült meginduljon, de ott áll, várja. Képzeld, hogy mekkora differencia lesz a fejlődés. Bűzágyát nem vettünk. Ne félj, mi? Majd meg mikor fél órán ránézem meg az első fokot? Hát még ott fogom körülni, negyed óra. Tenjék nem akarom. Na most ez azért 200 liter, de ez már akar majdnem. Az már derekáig meleg a cső. Igen. Derekáig meleg a cső. Meg... Az ez már sárazban is. Igen, az egy 10 perc, 4 óra az most már megindult. Meg a nyomja neki, hogy hagyj haladjon. Ja. Kicsit, mert nagyobb, minden van benne. Meg az, hogy érted, hanem most az egy cégben az, ami végül, akkor hamarabb kiadja meg. Tehát hosszabb lángot ad hirtelen, hamarabb gyorsan. Még azt nem beszéljük még, hogy hány éves lett ez? 64. Hüva! Hüva! Jó volt! Úgy a fiatal vagy én hozzá. Azt mondtam, hogy nem jó évben született. 15 év van között. 15 év van vagy így. Második világháború közepén születtem. 40-es évek között. 43 év. Ez a hát, hogyha úgy van a kulda, mert 41-től 45-ig. Mondjuk rá számoljuk, akkor ott a közepén. 39-től már 40. 41-ig az az állapot. Ha akarok baszkulni, akkor mondani, hogy szigorú lesz. Második világháború közepén. Akkor ennek az összeíró körülbizsati volt a négy számára, akkor elkezdődik. Ámmal mondom, egy iskolával már illene tudni, hogy mit volt a második világháború. De tudok még egy érdekes dolgot. Nem azért, melyik hónapban született? Melyik hónap, születési hónapja? 9. Tehát akkor majdnem abbuz évbű van. 9. A nagyfiamnak az átmúlja. Nagyobbik fiam született, 81, szeptember 9-én. Ez komoly, nem szituáció. Jó, a kisebbik fiam az más volt. Aztán van olyan, hogy 5-én született a 6. hónapban. Tehát, ha a 2-9-es megfordjuk, 2-6-osak volt, nem? Egyszi az életben siettél, mondom a gyereknek. Hamarabb születtél egy nappal, mint ahogy gondoltuk, mert 6. hónap 6-ára akartunk. Te gyűjtél hamarabb, ahogy aludta vagy, mint a fő. Júj, pater, mit mondasz? Júj, de haragszik érve. Nem is fék a saját gyerekében. Nem bántottam én ebben, hozzá nem értem egy új nincség. Akkor én nyugdíjas vagyok, ugye? Én? 5 éve. Ő hittem az akkorlát. Jó, majd most felemelik a nyugdíjat. Mondom, hogy egy tüzel van. Hát akkor el kell menni valahol egy pár. Megbaszka, most akar még venni valahonnan valamit. Na hát, jó kifogtad. Jó még beszéltétek. Nem, hát ott a szemét, hogy a költjén medaláltam, amikor jelentkezett. Most már jelentkezett. Mondd, hogy Feli kifűzött. Mondd neki. Jó, na ne félj, Margyi. Begyújtam, még jövök hozzá. Még jövök hozzá. Kifizeti a tüzelvonat, csak kifizeti a tüzelvonat. Ha most mit kérek, Marcos? Tudom, értem, én értem, mit mondasz. Hogy kérjék? Valóban azt mondja, hogy adja kétezer dinárt. Ja, hogy nem. De van még a munkadi, ami be volt abban a kétezer dinárt. Meg most fizetem a főzést. Meg a főzést. Mit fizetem is a főzést? Mindenkinek jó. Mondtam, hogy legközelebb azt mondja, hogy hozz valamit, akkor edalálom, és visszajött, akkor majd jövök, hogy akarok. Ja, ott majd gyűjtsd le, majd cipeled oda-vissza, kétszél oda-vissza cipeled, azt akkor majd meg tudod, hogy mi a munka. De azt most kifondhatod neki, ez is tud, milyen munka van vele. De csak nézzél, kézzel. Jaj, akkor mindig van. Na, majd ez van. Szerintem a csapat. Úgy főd legyen. Tehát a hűtő meleg vize, ami a hűtő meleg, az a kívül jobb szökni, az éve. Nem baj, majd ezt még így kell. Itt a 2-300 kiló költség évre. Hát mondom, hogy akkor a kihasználjuk. Gondolj, hogy a legelső, az amit mondott maga, hogy jó szárnak odatta, mondjuk én azt beledaráltam ki. abban nem működik. 8 literből csak 200 liter. Én kóstoltam, de nem volt édes. Nem volt édes, hát nem volt, hát azért gyűjtöm felé. Mert ők mondják, hogy azért csak 10-szer fölül külön legyen az átlagosan az adagot. Hát most már édesebb ez a remélem, ez most már édesebb. Nagyon látjuk. Én úgy itt édesztogatom. Ha én ma 3 literet az unokatestvérnek, pont a Matyi bátyámnak a fiának, annak odaadta az előző fiának. Az sok fő van, ami az a baj. Ja. Nem sok fő van. Ja. Sok fő nekünk. Ha még a jövő év március panikáig. Aztán jön díjat. Hát akkor tőti 65-et. Négy. Hát egy évbéliek vagyunk. Egy évbéli vagyok vele. Csak ő én az évnek az egész végén születtem, még ő. Hát ez így gyerek volt még, mikor a Zsionkánál volt az első akadalma. Akkor ők ott voltak az anyjáikkal. Hát igen. Mondjuk már volt egy pálya, alitán egy rutin kicsa. Abba van, papugál. Abba van, szép, nagyon szép kis rutin. Abba van, abba van egy lány. Novi-Szádi Egyetemen matematikai tanárnő, az egyetemen tanárnő. A lány? Az hány nyelven beszél? Hát magyarul túl. Ruszinú szervű. Az alapú 3 nyelven perfekt beszél. De hát idegen nyelvet is tud, angolt, németet, valamit biztos, hogy tud. Nagyon. Mert a főiskolai szinten egy angol vagy valami menthetetlen külön tudja. Én még akkor mondom, hogy így kiállítás, hogy milyen fiatal, még a lám még fiatalabb, már mondom, hogy gyerekeket elvannak. Ő abban van, a papuga lánya. Ja. Mm-hmm. Körös neve Virka. Még egymás köcsök Virkát mondjuk. Virka van neki a cseresztának. Az olyan neki, hogy Virka. Virka. Ja? Virka. Ruszin, szép kis csaj volt. Nagyon szép. Most is megőrizte magát még. Még jó néz ki. Nagyon szép. Valóban. Ha valaki manöke, ő az. Mint megjelenése, arcra, de a kipizak. Nagyon. Én nem lehet biztos, mert én ugye nem ismertem. Értem, hogy már azóta nem. Akkor csak, amikor én igen. A lánya. A legöregebb lány, ugye? Azt nem tudom, hogy kinek a lakodalma volt. Gyeres Klára ment férjön. Nem, az nem a... Ja igen, Kérek. A Marika. Gyeres Klára ment férjön. Így van. Most én nekem nagyon nem tetszett az, hogy eljöttek azok a megyasszonyi, a törökkaiak, ott a bőfény, egy csaj volt a bőfény, ott megemlődjöttünk, igaz, de felugrott az asztalról, ott ment a tányírók között, ott legalottan ott gyilékkedett. Hát jóval mondom, az asztalú érzés ottunk nem. Értem mit mond. Na, akkor egy fodorra kevesebb ott a folyát? Nem. És akkor egy fodor? Tíz. Kapis. És mellett? Ott a folyán. Hány? Ott a folyán? Igen, ott a folyán. És itt a szállás van. És arra volt elég, a szállásra. Fodor Gabi. Kert meg a téve. Elsorok a testvérem akkor. Nem tudom. Nem, ugye, de nem tudsz róla semmi más, csak ennyi. Vágolja a dolgozat valamit. Nem jó. Akkor nem az elsorok a testvérem, mert is különben ebbe korban van, ahogy mondod. A víz kifelé a... No? Az Oravós út, ami a legelső, amikor elhagyod azt a gyümölcsös, igen. A Vakulék szállás a Szentban van az első szállás. Fodorban. Az nem az éró. Mellette még van a Sérnyi meg a szállás. Nem az éró. Akkor másik fodor. Nem is tudom, amikor Nagytatának a testvéreit nem ismertem. A Halitatának a testvéreit nem ismertem. Azok is voltak 78-an vagy már. Nem tudom, valahol egy jöttek ide, nem? Az a hír. Itt óra, mindjárt. Így a fiát megint. Megint az Hát annyiba kisűbb, mint a negyed órával kisűbb. Tudom, mert egy-két beszéltünk már, hogy rokonok vagyunk, nem vagyunk. Hát arra nem felül, mert elég jó ismerős vagyok. Hát tudom. Habár most nem tudom már, hogy kivette meg a Mózes szállást, hogy kiépítette ki. Ja. Hát jó, van már áldoznak. Gyűlőkös van, nehéz szállást. Remontották, hogy másik a képítettek. Így van. Hányit van az alkohol? Ez 20. Na, ma 20 körül indul, már ma indul. Egy kicsit erősebb, mint 20 volt, amikor indult. De nem volt szerintem, ahogy ők nézték, mert én gondolom, szemüveg nélkül azért annyira nem változott. Nem. Ezt az nem tette le. Majd kínál lesz. Akkor 3 óráig lefolyik. Hát úgy körülbelül. De nem, az utol fogja érni aztán. Mert az a 10 perc hely óra az kényi. Sikerült akkor ez egy Attila egyébként megindítani? Ennyi volt Matti. Mondom, hogy jön ezt a körtén, akkor érd be. Nem jó. Hallod, van én nekem ezinjém elviszem így mondani. Az elben vettem még vagy? Hát nem, hanem ő lerázt a nyakáról. Ő rábízta, hoztani ki, hogy gyümölcsöt most már bal meg ki. Vagy elnyílt a pálinkát. Ha. És akkor most mikor mi szólunk neki, hogy hát folyt a pálinkát, nem tudom. Jó, akkor kőne venni tűzzel ahhoz. Képzeld el, de most megyünk benni, hát. Forró, ha már megindult, így folyik, az már forró. Másképp nem bír, másképp nem bír úgy fogni. Az is forró? A kita víz. Ah, igen, akkor elviszi a hőt, elviszi a hőt. De látom, hogy jobban járnál, nem tisztáznál, mert fotkán meg szokták így hívni, hogy nincs tisztázz a pártikat. Tisztázz. Köveljük. Milyen vatlan szart a fele. Várja, az, amit fotkának hívnak, mint ital, az nem ez a volt. Az egy más. Az egy más. Mert tudod, akkor nem úgy nézik meg, hogy jön-e alkohol, hogy meglöttyentik, hanem meg, hogy melyik fokon megtartja. És hogy mennyi név megáll. Mert addig akarod a szemlékből kiközni az alkoholt, ameddig kidob alkoholt. Érted? Ott meg megvan meddig, milyen erősségig, ott ottan megszakítod, ott akkor az a hozzá. Azt mondom, hogy azt mondom, hogy 18-as éve, akkor 15-as sem jön. Jó, így van. Na, jó mondtad, elvileg. Mert hogyha 15-ös, az az alatt, hát ott már túl van. Annyit csináltam, hogy megtiszkáltam a tüzet. Na, és nem. Hogy adtam neki levegőt. Hogy adtam levegőt. Mert bút rárakta, de nem adta ki a hőt. Azt megtiszkáltam, hogy kapja a levegőt, most már így jár. Mert itt is, hogyha te 15-nél meg kell szokni, 15-nél a vodka, 15-nél nem állítod le, akkor gyűn bele olyan rész, ami oxidál. Etetet. Nem, ez érted? És aztán az összeset átalakít etetet. És savanyú lesz, mint az etet. Vagy legalábbis olyan savanyú lesz, olyan hasonló lesz, mint az etet. Vagy az megint nem tény, nem arra néz, hogy etetet gyártál, hanem arra egy választás. Ugye? Nem mindegy. Elnézést. Elég jó. Vagy 3 évvel ezelőtt a Gizike vett egy autót. Most először történt, hogy gumit törlöttnék kereket cserélni. Most vettük észre, hogy nincs benne ember. Az autókat. Most 2-3 évvel ezelőtt vette ezt az autóját, a Gizike üveget. Az véget voltam oda, hogy most volt neki első gumidefektje az útta, és nincs benne emelő, nincs benne kerék. Nem találtam ki. Ő meg elővette tisztástól, még a tisztástól megvan az emelő. Most azt az alá akarta tenni. Ho-ho-ho, mondom, mert ez nem olyan fajta. Nem olyan fajta, nincs neki eltér, hogy mondom a baj, mert... Mi? Hát mondom, ahol másfajta emelő, mi? Hát az új autó. Hát nem újan vette, nem kézvaló. Ja, hát azért akkor azok kivették be, mert... Hát biztosan. Nem lett rá figyelet, a brát én sem tudtam, hogy úgy adta el neki az ipsöt. De ott voltam, amikor meghajtottuk először, csak nem vettem észre, hogy nincsen neki ilyet. Elővettem egy egyenes csillagvillás kulcsot, azt abba akartam a kerékcsavart lehajtani. Ráléptem, azt elgörbítettem a kulcsot abba a szent pillanatba. Rögtön elpicamaítottam a kulcsot. De hát lábbal léptem rá, úgyhogy nem izél, hogy ne eltöröm, lábbal léptem. Vastag a cipőtalpa, azt tudom, ha főrobban a kulcs, hogyha van úgy, hogy főrobban a kulcs. Szép tud letűnni. Hát azt akarom mondani, hogy itt majd a Mágér keresztül akarták a piamét összerelni, ugye, most van javakorában a piamét, hogy 120 kiló Mondtam neki, én tudom, hogy én mekkorát bírok feszíteni. Én tudom, hogy vagy megindul, vagy valami eltörik. Valami eltörik. Azt mondja, komolyan, komolyan. Mikor megmarkoltam, a kulcs fölrobbant a kulcs. Az is leszerepült a vangérni is. A méhész autót is azért eladták a hozfadba, a gyerekek. No. Fönt van a spórhét tetején, a gáz spórhét tetején van a tisztén, akkor be lehető engem. Most azt mondja nekem, hogy nem gyújtja most be a gázt, nem indítja, kimén a orvosokkal, mert nem jöjjön. Majd később telefonál, most van 4-5 óra körül, akkor menjek el, akkor majd kikő emel. Hát jó, van megbeszélni. Mindenki mén a dolgára, figyelem a telefon majd. Erre akkor egy óra előtt egy kicsivel azt... Majd megindul az most már, szerintem. Vagy kagabbak azt, hogy a haza vég az emelhez, nem akar megindulni. Hideg. Na, mit mondom? Hogy kidallak? Van benne alkohol is, vagy csak fáj? Nem vagyok, hogy tenni rá. Mi rakja a tovább? Még egy kicsit tenni rá, hogy először be van a jövő. No, akkor jó. Hadd rá. Tehát akkor már csak fény fokot mondjak. Akkor nem tűzik rá semmit. Nem. Megpiszkáltam. Pár perc ezelőtt piszkáltam pont a tüzet. Pár perc. Volt mennyi most? 15, meg 16 közben. Tehát, hogy már 16 alá is. Jó, ja, ott van benne. Csak 10 liter, nekem az az 5 liter. 10 liter akkor már jó. 10 liter akkor már jó. Érti, hogy ne legyen 10 alatt. Hogy már egy egész kazán dolgozik, mind a 10 liter alatt, akkor már nevetség. De ebben nincsen egy gram cukor. Csak a fő. Itt nincs semmi hozzá keverve vagy valami. Várj, a múltkocsban volt izé, egy 5-6 kila szőlő, meg az az öreg, azok a nagy szilvák, azok a kisei nagy szilvák, abban volt egy 15-20 kiló szilvák, abban volt több minden nap. Ott 14 liter legyen. az az, az út, amikor keverve volt. Mert amikor csak maga volt a körte, az az első körte, akkor még csak jó. Az az ő, az ő volt. Szerintem az még ő. Ez a pálinka, no? Majd még látjuk. Igen, csak vastagjaink van. Igen. Ez egy-két percén belül megindul. Egy öt percén belül az megindul. Azért, mert hogy is hívják? Volt olyan, hogy egy kis izé meg lökse. Jó tesz neki, ha megindul, mert azt jelenti, hogy a faj is fog. Hát, miért faj, mert hol is ér? Tartján, mert jóval hosszabb a cső. Hosszabb a cső, ilyen valamit látom. Az érdekes módon nem fogadva folyásolja. Tudom miért? Azt mondanám, amikor neki van az az erő, megvan, akkor ő, ha 5 méterre arrébb viszed is az az erő főnyomja. Tehát az alkohol nem bír visszamenni, csak kifele emelkedni. Mivel ez lépcsőkorlátok. Igen. Az ráadásul a hűtendes. Hát, de muszáj, hogy az ugye, mert az alkoholnak az összetétele a rézzel nem vegyük. Tehát ólom, meg réz. Ez a legellenállóbb anyag, amiben készülnek az ilyenek, de legjobban most az új szegény mennek a prokromra. Arra a ordonyinti faktorra, a prokromra. Nézd, mert ez több képes. Na, ezt külnék tisztelni. Erre még folyik még egy kicsit. Erre még folyik. Igen, mondta Gyuri, hogy... Ez arra azt még teszítjük, hogy én nem teszek tovább. Ezt meg megnézzük, emesztjük azért majd, ezt ő közben is megnyitjuk, ugye? De most többen is. Ez még lehet. Nem akar megindulni, most mondja ezt a drágát felni. Olyan fáj, aminek jó. Csak olyan fáj van, mindig. Most a fáj van. Az idén fáj nem olyan, mint a mi az átfáj. Jó, hát mi úgy van. Tehát mi fajták az átfáj? Nem volt érzés. Mert tegyük. Legyek, itt vagyok. Aha, én meg iszom a mérget itten. Igen. Ilyen komoly, erős italt itok. Csak vigyázz, ne vagy. Jó. Eleg is jó? De az se nagyon jó, hogy végelem. Honnan tudjuk, hogy mit kocsvasztanak össze azok a nagy vegyészek, mert mind vegyipari termék. Nem igazi termék az. Hát ez az akkor hát ő 44 éves volt, amikor meghalt, én 16 éves volt. Akár az én vejem, hogy 42. Az sem is. De olyan hirtelen. Hát apám nem hirtelen, ha azt veszük, de hát nem esik jó az embernek a sérültség. mert betegeskedett ő, csak hát ő nem ismerte el betegséget, az a másik, nem ismerte el betegséget, ő nem akarta elfogadni, hogy ő beteg. A másik vajon is megharta van. Hát a gyerekbeszél, vagy a magyarországi bejelentésnek. Jó, az is megvan. Még itt ünnepeljük a házasság évforduló bejelentéseket. Az 56. 56. Várjon, akkor magának két lánya van, meg egy fia, vagy hol? Igen. Ja, igen, akkor az Erikát ismerem, akkor mások. Az meg Verakának hiába, meg magyaroknál tanult, és ott is ment fél. Aha. Ott is van három unokám, ilyen szép magusak. Jó, igen, jó. Az is olyan hittel halt meg. Itt ünnepeltük a szeptember 17-ét a házasság évfordulóságot. Olyat csináltam, hogy sose ünnepeltünk ekkorát, hanem ki a Szuszka Kraitát, csak minetünk. A mi családunknak zenészeket, mindent, hogy úgy menjen, ahogy megfogadott, megfogadott alkalom. Most így ültünk, míg van, ez most mind a miénk. Hoztak az unokát, lánt, élettársat, mit tudjuk, mint voltunk 20-valahányan. Innen hazament, olyan jó kedve volt itt. Semmi gond. Mulattunk, minden, semmi gond. Egy hétre rá vagy így van, hiszen fölveszi a harmadik vakcinát a koronavírusát. De hogy ne vegyen már fel a kínait, mert két kínai volt neki, hanem valami más bajtát. Hogy azt mondták a szóbet, hogy a kínai nem ér semmit. Nem, hanem másikat vesz fel. Föl is vette másikat. De a veszük a feleség, a kínai vette harmadiknak is. Ő az még... Mi? Milyen volt? Na mindegy. Még az este belázasodott. Az este belázasodott. Jó. Elviszik a kórházba. Jó. 20 és fél körül. Tudod. Jó. Kész. Nem. És akkor az, jön a belázasodott. Hogy lázom. Lányosra hagyta. 20 és fél. 20 és fél. Erős 20 és fél. De nincs 21. Na. És akkor... Belázasodott a kórházba. Elviszik egy hét múlva rátették a lélegzetőgépre. Nem tudott még egy hét, azt már halott. Akkor... Hogy is fiák? Azért, mert én a harmadikat a... Melyiket vettem föl? Pfizer. Pfizer vettem föl harmadiknak. Két kínait vettem föl, Pfizer vettem föl. Ő is azt nem vettem föl harmadiknak. Pfizer. Pfizer. Nem jó. Másik is kell. Én nem tudom, de nagyon rosszul esett. Ma mi azt szeretett föl? AstraZeneca. Nagyon rosszul esett. De a ti a szűrőt a szakarottal hajt használni? Igen, azért már nincsen annak szűrő. Jó. Így jó, nagyon jó csinál. Meg van beszélve. Nagyon rosszul esett. Ha jó, hogy meg, hát fiatal volt, hát az is. Nincs itt a más. Egy. Nem. Több. Ez a másik. Nem, most több. Hát nem, most kilenc. Megvan a kilenc. Egy literre több. Hát ma folyik az oldalán, nem látom. Jó, az oldal a luka. Azt mondta minden. Meg ez még ráadás. Most ezt nem iszott meg. Milyen Lukas? Milyen Lukas? Nem Lukas, baszkódás. Hát egyébként a fenehoz üveg korsó, hogy be van pontra a lukat. Az baszik benne a magyarok. De menj, hogy szabad. Ilyen. Elszabik szőnyel. Még jó, hogy vicceljük néha. Még addig bírunk. Ilyen, Kedve a valakinek? Hát akkor mit fogok? Hát akkor mit fogok? Tehát egy kibolzom ott a szertről, hogy még tizenek, hogy nincs egy idénben. Az elég nyúltam érte, nem az egyik, úgy néz ki, mint az egyik. Fiújé, meg én is nyúlok érte, nem gondolkodom. Jó van, azért már a munkat. Na, nem, hogy most akkor. El akarsz venni? Hát én mindenkinek jó munkát kívánok, még sikert, még mindent, nektek is aztán örüljetek sok évén. Kivel beszélgetünk? Már köszönöm az örülünk? Ja. Hát abban minden a munkat. Köszönöm szépen! négy, ahogy megindult, a bal. Jobban folyton az ilyen. Ez a mi gálpunk. Magyar részében. Mennyi fánk van még az autó Afrikában? Így van, nekem meg így van messze. Az a fölés. Fánk a gyövés részben. Vártok már. Amaz is a tudás Latinak a cseppéje, amit mikor csináljátok, te már tudod akarod, hogy várjál, mert a sorba kerül. Hát. Majd rám a sorba kerül, csak kiállnánk már. Ez is fontosan húzás. Hitás. Akkor innen számítva mennyi? Még egy óra hossza? Hát egy óra hossza, igen. Fél négy mindjárt lefolyik. Fél négy, akkor az meg mennyi idő? Fél négy, akkor fél hat óra körül. Hat. Nem baj, hétre, ha hazaérek a szorozatra, akkor még jó. Az akkor már helyetben. Nem szokta nézni? Nem szokta, kérdezni, ha tévét, csak akkor én megyelöm a portrajnak. Vagy a rajzfilmet, ők kaptam a gyerekeknek. Nem mire, mikor nézzel két tévét? Én miután mondtam, már a kinti munkák el vannak végedve. Ha jó, majd tudom, remélem, hogy mi is van az égben. Azt fogok el. Utána, akkor jön majd egy kicsit tévét is. Reggel után mondom a rosszajatkának, hogy én elvég megnézem a kínórási híreket. Fölébred egy fél egykor, mi volt a hírekben? Hát mondom, nem tudom, hogy mi volt. Jó. Mindjárt látod a tévé elé. De ha eltartja a tévét, akkor fölébredik. Már kezdett már lefelé hívni. Ő 80 volt, most már csak 70-en van, meg kellett jóra adnom, ha is piszkált, hogy égjen a tíz. Fél négyre legerni ezt, tehát a... Kinnék, hogy bezárgatóan, ha most kinnék szállni. Hozzam be mind a kettőt. De tudod már. De. Akkor hozzam be mind a kettőt fel. Hogy nem hozzam. Hát van még, nincs be. De van még. Vagy hozzam be mind a két srácot. Hát aztán meg kipő vinni van el. De a szállapodának minden szart tisztelzel. Félig kell engednem, vagy meddig kell engednem? Elment ez a komasz. Nagyon ismert ez a nyakon. Minél ismeri? Ismert ez a nyakon. Há, ismerni ezt. Úgy, de így volt ezt ilyen rakkorában. Nem akartam, hogy most nem hiszik, hogy nem. Hogy is hiába fúj az a rendőr, hogy itt a bálint az ötben légy. Itt csak fél három. Fél évig kell kengelni a bírsalmát? Az, hogy fél évig kell kengelni a bírsalmát. Mit mondt ő? Fél évig, nem azt mondta? Hát majd bírod négy, vagy négy évig, ha már nem ég, akkor megszakítja. A hóftár dönti az egy ideje, hogy kiúzta meg, hogy a kis lángál ég, akkor még oké van, de nem akar. De ha már nem ég, akkor már nincs. Mindjárt megnézem. Van-e, van, nincs. Nincs? Nincs el rajta? Van, 783 percet van. Hát akkor még van. Nem is kell neked a vezetékes telefon. Nem is kell neked a vezetékes telefon. Szia, mama! Mit csinálsz? Hát ahogy akarod, dobd a kutyának szárazkéhez, disznókat ne bánj. Nem vagy nem a kicsikékkel is van víz itt meg darait, öntöttem vizet neki, a nagyok meg ha egyszer nem veszek, jobb víz itt ezt a székkel. Kérd még, esetleg tüvet vagyok. Nem szoktam megtenni valami, csak vagy zőtel, vagy vizével, költem ajánlom, vagy ilyet. No, te csak pihányzati, elment az egyik. Hát nem jó, szarul. Mert az én még csak most indult meg. Ennek az agrárkának nincsen kalóriája. Mi a barackka, úgy néz ki. De most már nem megyek arra, most már hát itt van. Most már megindult, majd folyik. Most azt mondta, hogy jóra hozta, hogy lefoljon, vagy több. akkor aztán pisztájára megint egy óra hozta, akkor aztán a kiítani tett. Na, vettek, vettek. Majd megpróbálom főzni. Itt úgy unaskodok. Tudod, hogy jó, hogy itt eddig főzni. Hát az a pozor gyerek, akinek a portalon a terv az anyja. Tudod, az a nagy sovány asszony. De nem is lesz áll. A fia. De úgy megvan az a gyerek változó, ez a sovány, a fia felemben, vagy gyerek fiatal, mert 64 éve kapja. Úgy meg van várni, hogy nézegette, hogy az, az, nem, leahadj így magamban. Hát úgy utoljára megmondja magam, hogy ki jár. Na, hát abban beszélgettünk itt a régmúlt időkül. Úgyhogy. Ne az hazád elmenj! Elhább az övény kisztán van. Tesz neki kíváncsi gyerek katonát. Körte volt neki alá. Na most főzés, másodszóval, egy körtefájban a másodszóval főzőre. Elkérelni, na úgy figyelj, hogy 9. Hát ez 9 és fél. De majd még egy szép főzőben még annyi körte. De nem viszik most semmit a vidék. Vidék szoktok járni. Szikrovasát, mindig. Tizem a szokot, jó? Nagyon megvan javulva. Hát úgy van, hogy én tényleg kettébe tölt a kutáimnak. Macskáimnak láttam, van még ott a rödörben. Hát idével ment el az őt, a vár asszonyán. Hát ott vannak már az itt, nem? Föl kell hívni, ugye, fölhívni őket. Jó van akkor. Várjad majd be a helyzetet. Hát jó van az. Jó van azt mondtál, hogy ugye a 6 óra, 6 óra körül vagy 6 óra után kiszállod. Mikor sorozattal hazaérek, akkor jó. Hát zár. Annyit véle fajta ember van, na, szia! Ugyan fel, fölhívom. Mi? Veszek a gejete szavattára. Fölhívom, hogy észre a beszél. Hát kinyire le, nézd, hogy mi van az ördög. Jó, hát. Felfújtító akarom. Jó, van rajta felfújtító. Csak a vodka lényeg. Mi? Vodka lényeg. Vodka. Ideg volt, nem ideg azt számít, a vodka. Ha nézzük, hogy ideg ez. Hogy nézel meg? Hát a zsabok potvával, ez a lúgja. Nem? Nem. Van? Akkor is meleg? Ez nem meleg. Akkor jó. Mert a ház figyel. Akkor jó. Hidegek a vodkák. Na, látom, hogy Talán zsákmányba. Lásd, ez automata, ki még sajtére. A van itt még. A fő híta. Akarjam, hogy én külön. Thank you. állapok már, és a többség állapban. Van már gyújtó? Gyújtó? Aha. Nincs, hanem ott fennélném, ahogy az asszony. Hát csak fel a cidén. Már le van egy darába. Három. Már le van talán. Azt mondja, hogy elromlott. Elromlott. anyádat nem kaptad meg. Nem, majd adtál, ha még egyszer följön. Hát, akkor lesz. És a nyáron így is volna egy 40 fokos meleg a kuna. Azon szép jövő. No, én vagyok a nyé. Mindegy, valamelyik gyorsan, mert még az kell kisányodni. Összeállítom. Aztán kőtem a kuna. Segíjed csak. Thank you. a mentő, bevitték a kórházba, ott zenelt oda Vizsreki, ami fölé jelent uralkodó. Fehér nem jött itt. Bent van szabadkán adta. Thank you. órás sem főz. 4 órás nincsen főzve. Ilyen? A 2 óra fele főrak most, hogy alig meg egy óra hosszas el. Thank you. Az nem volt ott. Nem volt. Nem, ez másik part. Az még ott van. Az én fajtám, az nagy kell. Nem kell, az a csápvízembi megy. Hozom még egyet, másikat. Thank you. azért nézem, mert látom, hogy mit keresek. Ez miatt nem. Hát igen, mert nem leszek a legjobb. Jó, a kis autó. Jó, a kis autó. Jó, a kis autó. Jó, a kis autó. Jó, a kis autó. Jó, a kis autó. Jó, a kis autó. Jó, a kis autó. Jó, a kis autó. Ez sárpézem, ezt én vettem neked, ha együtt vettem. Hát, de mondtam, hogy ez ja, majd eszek van, nem? Mi? Jó eszek, fel ezt meg. Hát hiába vetted, ez mennyi vagy? 110 dinár. Hagyjuk ezt. Jó. Jó. Thank you. már gyújtasd be, vagy? Nagyon jó, hogy ilyen a balkon, tehát... Az én film az nagyon jó, hogy ilyen a balkon. Thank you. Thank you. Mondjam! Hát akar tudni, hogy mi van? Hogy van az? Mi a hangfőtéve? Most mit érzettek az operálás? Thank you. Persze, csak a cipő nincs. Beszélni? Beszélni még nem, csak ilyen szavakat, tehát egy és fél éves. De megért mindent. Aj. Aj, megjön. Megjön, meg el. Hát jön egy ilyen, azt akkor mindjárt főborúcsa az egész rendszer, ugye? Az éppen. Hát hát, hogy az is lesz hosszú akkor, hogy gyengelszül a lehet, hogy valami. Hát ez a pénzkényére nem olyan nagy valami. Pénzfondról nem nagy valami pénz, de látom, hogy külső várján, de aztán... Hát jó van. Jó, van, még így és még meg lehet majd rakni. Gyerek rá! Még egy 10 percet vagy menjen. 10 perc. Jó. Jó, mondja ez a tudók, hogy 4 óra a gyerek. Hát jó, van, 4 óra. Igen. Még egy 10 perc. Egyébként. Most amit nem akar operálni rajta, ha jó van most. Ha jó van, akkor mit kell operálni? Ez a főszület jelenleg olyan, hogy begyeszik ide. Aha. Elkattába, bőr alá, ott szakod a szívet, dolgoztat, hogy segítj, hogy verjél, vagy nincs végül. Melyik kell fizetni érte vagy? Mi? Az nem ingyen van. Jó, a gólót van. Ön a 10 órára bementek, ott még és egyik. Tolcsa szányra, akkor meg szántani? Nem tudom, hogy az elég telefonálva. Tolcsak az anyja, hogy ment a gombi szántani. Na mi a jó gondolat? Nincs otthon senki. rög leányzéri, mert megint van. Én lesz jó tudom, nincsen? Hát szóval még a felicsérjük. Menni kell, eszem. Lassan. Lassan eszem. Köszönöm egyet. Te is vagy egyet. Egyet. Egyet is. volt neked a volt? Hm? Ennyi volt tárgyal? Már hát, hogy ennyi volt. Hát, nem akart felegelni. Majd már látszik, hát egy vagy nem. Ma ide van az összes közül a másik fajt. Hogyha szombaton hozunk hozzá, akkor azt mondja, hogy a szombaton darálni. Úgy délig, ha ide ér. Itt megyünk haza, nem? De. Szóval elég is tesz a kitalára. Mert nekem is megy fel is rákod. Hát, elég is legyen. valami, de nem sokkal. Nem tudtok, nem tudom, tényleg, hogy már valamit. Lejtem most.